Ama Fareler Uyurlar Gece. Yazan Wolfgang Borchert, Almanya. Seslendiren Göksen'in Göksel. Bir başına kalmış, duvardaki pencere kovuğu akşam güneşinin ilk ışıklarında mavi kırmızı esniyordu. Dimdik baca kalıntıları arasında ışıl ışıldı toz bulutları. Yıkıntı çölü pinekliyordu. Gözlerini yummuştu. Ansızın daha da karardı çevresi. Anladı ki biri gelmişti. O anda karşısına dikilmişti biri. Kara kara, usulcacık. Yakayı ele verdik diye düşündü. Ama gözlerini kısıp da şöyle bir bakınca, biraz partal bir pantolon içinde iki bacak gördü yalnız. İki bacak, oldukça çarpık, karşısında. Aralarından arka tarafı görebiliyordu. Bir cesaret, yarı kapalı gözlerle, pantolonlu ayaklardan yukarı bir bakıverdi şöyle. Karşısındakinin yaşlıca bir adam olduğunu gördü. Bir bıçakla bir sepet vardı adamın elinde. Ve parmak uçlarında biraz toprak vardı. ''Burada uyuyorsun galiba ha?'' diye sordu adam. Ve yukarıdan çocuğun darmadağın saçlarına dikti gözlerini. Jürgen gözlerini kısıp adamın bacakları arasından güneşe baktı. ''Yo, uyumuyorum.'' dedi. ''Bekliyorum.'' Adam başını salladı. Bekliyorsun demek. O iri sopayı da herhalde bunun için taşıyorsun yanında ha? Evet, diye cevapladı Jürgen. Gözü pek ve sımsıkı sopaya sarıldı. Beklediğin neymiş bakalım? Ne beklediğimi söyleyemem, diye cevapladı Jürgen. Elleriyle sımsıkı kavramış tutuyordu sopayı. Herhalde paradır ha? Adam sepeti yere bıraktı. Elindeki bıçağı ileri geri pantolonunun kıçına sürterek temizledi. ''Yo, hiç de para değil.'' diye cevapladı Jürgen küçümser. ''Paradan çok daha başka bir şey.'' ''Peki ne?'' ''Söyleyemem. Başka bir şey işte.'' ''İyi ya, söyleme. Ben de sana sepetimde ne var onu söylemem.'' Adam ayağıyla sepete vurdu. Sonra elindeki bıçağı kapadı. ''Ona bilmeyecek ne var?'' dedi Jürgen hafifser. ''Tavşan yemidir.'' ''Vay canına, nasıl da bildin?'' diye seslendi adam şaşırmış. ''Sen açık göz bir çocuğa benziyorsun. Kaç yaşındasın bakalım?'' ''9.'' ''Hele bak sen, 9 yaşındasın ha? O zaman 3 kere 9 kaç eder onu da bilirsin.'' ''Tabii bilirim.'' diye cevapladı Jürgen. Ve zaman kazanmış olmak için ekledi. ''Ondan kolay ne var?'' Sonra adamın bacakları arasından bakmaya koyuldu. 3 kere 9 değil mi? 27. Sen daha sorarken biliyordun. Tamam, dedi adam. Benim de işte o kadar tavşanım var. Jürgen dudaklarını yuvarlatarak, 27 tane mi? Diye sordu. İstersen göstereyim sana. Çoğu mini mini daha. Görmek ister misin? Olmaz ki, diye cevapladı Jürgen duraksar. Burada beklemem lazım. ''Her vakit mi? Geceleri de mi?'' diye sordu adam. ''Geceleri de. Her vakit. Her vakit.'' Adamın çarpık bacaklarından yukarı doğru kaldırdı gözlerini. ''Ta cumartesiden beri bekliyorum.'' dedi fısıldar gibi. ''İyi ama eve gitmiyor musun hiç? Yemek yemiyor musun?'' Jürgen yerden bir taş kaldırdı. Bir yarım ekmek duruyordu taşın altında. Ve bir teneke kutu. ''Tütün mü içiyorsun?'' diye sordu adam. ''Pipon var mı ki?'' Jürgen sımsıkı kavradı sopasını. ''Sarıp içiyorum.'' diye cevapladı. ''Pipoyla hoşuma gitmiyor.'' ''Yazık.'' dedi adam. Sepete doğru eğildi. ''Yoksa tavşanları doya doya seyrederdin. Hele yavru olanlarını. Belki içlerinde beğendiğin biri olurdu da onu sana verirdim. Ama senin buradan ayrılmaman lazımmış.'' Evet, diye cevapladı Jürgen. Evet, buradan ayrılmamam lazım. Adam sepeti aldı yerden ve doğruldu. Ne yapalım? Madem ki burada kalacaksın, yazık. Sonra arkasına döndü. Beni ele vermezsen söyleyeyim. Fareleri bekliyorum burada. Adamın çarpık bacakları bir adım geri geldi. Fareleri mi? Evet. Ölüleri yiyor da fareler. İnsanları yiyor. Hep insanları yiyerek yaşıyorlar. Kim diyor? Öğretmenimiz söyledi. Sen de şimdi fareleri bekliyorsun burada, öyle mi? Diye sordu adam. Yok, fareleri değil. Kardeşim. Kardeşim orada yatıyor da. İşte orada. Jürgen elindeki sopayla birbiri üzerine çökmüş duvarları gösterdi. Bir bomba düşmüştü evimize. Hemen ışık söndü bodrumda. Kardeşim de kayboldu. O kadar bağırdık. Hiç. Benden çok küçüktü kardeşim. 4 yaşındaydı daha. Hala burada olması lazım. Benden çok küçük o. Adam yukarıdan darmadağın saçlarına bakıyordu çocuğun. Sonra birden... Peki öğretmeniniz size farelerin gece uyuduklarını söylemedi mi? Diye sordu. Hayır. Diye fısıldadı Jürgen. Ansızın pek yorgun bir ifade belirdi yüzünde. Hele bak, dedi adam. O nasıl öğretmenmiş öyle, bunu bilmiyor. Fareler gece oldu mu uyur. Geceleyin korkmadan eve gidebilirsin. Fareler geceleri uyur hep. Ortalık daha kararır kararmaz başlarlar uyumaya. Jürgen elindeki sopayla küçük çukurlar açıyordu yıkıntı içerisine. Küçücük yataklar bunlar, diye düşünüyordu. Küçücük yatak hepsi. O anda, ''Bak ne diyorum!'' diye seslendi adam. Ve çarpık bacakları kımıl kımıldı bunu söylerken. ''Şimdi hemen gidip tavşanlara yemlerini vereyim. Hava kararınca da gelip seni alayım. Gelirken sana bir tavşan da getirebilirim belki. Yavru bir tane ha? Ne dersin? İstersen büyük olsun.'' Jürgen küçük küçük çukurlar açıyordu yıkıntı içerisine. Küçük küçük tavşanlar diye düşünüyordu. Beyaz, gri, beyaz gri. Bilmem ki diye cevapladı usulca. Ve adamın çarpık bacaklarına baktı. Fareler gece sahiden uyuyorsa... Adam duvar kalıntılarının üzerinden yola çıktı. Tabii uyuyorlar diye seslendi yoldan. Öğretmeniniz bunu da artık bilmiyorsa toplasın tası tarağa gitsin. Jürgen doğruldu. Bana bir tavşan getirecek misin? Beyazından bir tane. Bir bakayım, diye cevapladı adam yürürken. Ama ben gelinceye kadar burada bekleyeceksin. Sonra sizin eve gideriz ha? Bir tavşan kümesinin nasıl yapılacağını babana anlatmam lazım. Çünkü bunu bilmezseniz olmaz. Peki. Ben burada beklerim. Zaten hava kararına kadar gözetleyeceğim fareleri. Muhakkak beklerim. Tahta da var evde. Kümes için. Sandık tahtası. Ama artık işitmedi adam. Çarpık bacaklarıyla güneşe doğru seyirtiyordu. Akşam kızıllığına bürünmüştü güneş. Jürgen adamın bacakları arasından güneşin parıltısını görebiliyordu. İşte öylesine çarpıktı adamın bacakları. Elindeki sepet telaşla bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Tavşan yemi vardı içinde. Yeşil tavşan yemi.